राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताश्री महाराज भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2059 13 सितंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आप कहते हैं कि सृष्टि में दूर से दूर जितनी चीज है उतना दूर शरीर है, लेकिन शरीर में कोई चोट लग जाती है तो दर्द हमको होता है, दूर होते तो हमको दर्द क्यों होता है? अपना मानने से, शरीर को अपना मानने से, अपना मकान बगैर जो बीकानेर में है कि मकान तो गिर गया तो दुख होता है, मठ में वो दूर है ना, कलकत्ते मकान है हमारा, अरे मकान में तो आग लग गई तो दुख यहाँ मठ में होता है, दूर बहुत नजीक वो अपना मन अपना अपना मान होता है। दूर से दूर हो है बाहर मुंबई में भी, कलकत्ते में भी, मद्रास में भी है, हमारा मकान है वो गिर गया तो सुना दुख होता है नहीं होता है, बताओ होता है नहीं होता है? तो दूर होने नहीं होता है, अपना मानने से होता है, अपना नहीं माने भगवान का माने तो दर्द तो होगा भाई, दर्द हो तो दुख नहीं होगा, दर्द तो होगा, एक होता दर्द एक होता दुख, दो होते दुख होता है यहाँ, चिंता यहाँ होती है, दर्द यहाँ होता है, दर्द तो होगा दुख नहीं होगा, अपना नहीं मानने से दुख नहीं होगा, दर्द कोई भी दुख है, एक कुत्ता भी अगर दुखी है तो देखे से मन में दया आएगी, दुख बेटे दुखी है, दुख तो होता दुख होता है यहाँ, दर्द होता है जहाँ जहाँ पीड़ है वहां दर्द, वहां दर्द दर्द और दुख दो चीज है, दो चीज दो याद करो, दो चीज है, एक दर्द है एक दुख है, दर्द तो जहां पीड़ मां होता है, दुख यहां होता है, वो अपने अपने से होता है, भले मद्रास में है मकान अपना अरे गिर गया तो दुख होता है, यहां बैठे होता है या दूर बैठे नहीं होता है? आप बताओ, दूर मकान होने से और मैं 4 लाख रुपए लगे हैं और 5 लाख किसी ने दे दिए और बिक्री कर दिया, वो तोड़ाता है तो हाँ यहाँ तोड़ो यहाँ तोड़ो, दूर नहीं हो सच्चे झूठे, 4 लाख रुपए लगे हमारे, अपना नहीं है तो दूर नहीं हो रहा। देखो कथा सुनाई थी, लड़का बीमार था तो लड़का ही धर्मशाला में ठहरा हुआ, और वो बाप उसका भी उस धर्मशाला में ठहरा, वो बाप ने मिलने चल दिया, बाप गया बेटे से मिलने चलिए, रात में वहां ठहरे तो उसने कहा रात में खाए खाए करता है हमारी नींद नहीं आती, बाहर निकाल दिया, वो बाहर बैठ गया बेचारे क्या करे, सुबह देखा बाहर गया तो देखा ये हमारा बेटा है तो अपने कमरे में ले आया, हमारा समय है, बेटा ने घर में लिया है, अपने मकान में है, स्वाता इंद्र नजीर भी बेटा मेरा नहीं समझता था, तू नहीं होता, मेरा समझा तू को सची है झूठी, तो मेरा भगवान है, भगवान कभी बीमार होते नहीं, तो भगवान कभी बीमार नहीं होते, तो तू नहीं होगा, मारा भगवान है और मेरा नहीं है। साधु हो गए, अब सुना तुम्हारे भाई बंधु मर गए, ठीक है, कोई नहीं, दर्द क्यों होता है महाराज जी? दर्द तो होता लगे ना, दर्द तो होता, हमारा शरीर नहीं है, दर्द क्यों होता है? वो दर्द के लिए पूछा, दुख के लिए नहीं पूछा, दर्द क्यों होता है? दर्द तो होगा अपना ना, अपना माना, अपना वो भी अपना माना से प्राण पर आघात लगता है तब होता है, प्राण पर जोर पड़ता है, आघात होता है तब दर्द होता है, अपना प्राण है, अपना अपना प्राण अपना, ये आप सब अपने अपने से होती है, अपना अपना छोड़ दो बदल उठ जाएगा। लड़की है घर पर बड़ी हो गई, अच्छा घर पर मैंने क्या दे दी, अब वो बैठी है दुख होता है क्या? सच्ची है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, आप माने न माने मर्जी आप रही है, मेरा मन होगा दर्द होगा, मेरा नहीं मन दर्द नहीं हुआ, दुख भी नहीं हुआ, दया आती है वो और तो दुख हुआ, दया से भी दुख होता है, दया से दुख होता है वो दुख मिटाने के लिए दुख होता है, पर अपना अपने दुख होता है वो अपना अपन छोड़ने से मिलता है, अपना अपन छोड़ दो, ये बात है, अपना अपन से होता है, शंका हो बोलो, इमें शंका बोलो, इमें शंका हो बोलो, ममता त्यागने से सब दुख मिट जाते, मेरा अपन छोड़ने से दुख मिट जाते। आपको बताया ना, 4 लाख रुपए लगे, मकान बनाया है नया, कोई ले से वही लगे, क्या करता है लगे, 5 लाख रुपए मिल गए, अब थे क्यों देख रही हमारे मकान काटे थे कोई, तो 4 लाख है 5 लाख मिल गए, अब बनाएंगे तोड़ो बटे, सच्ची बात है भाई, शंका तो बोलो, इसमें शंका तो बोलो, अपने संसार को अपना न माने, अपना है भगवान, भगवान में कोई लगती नहीं, भगवान दुख होता नहीं, तो हमारे नहीं हुआ, ये बात है। मैंने पढ़ा पुस्तक में के विकार होते हैं, मेरा माना छोड़ना विकार बन जाएगा, सब तरह का विकार बन जाएगा, मेरा प्राण छोड़ने से साधु हो गए, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से साधु हो गए, अब घर वाले सिर से मर जाए तो बने सबने, अपना मानने से दुख होता, बात है, ये ममता त्याग दे कामना त्याग दे, कोई बात ममता कामना प्राप्त में तो ममता अप्राप्ति कामना, आज आज आपने आज अभी अभी यहां बैठे बैठे ममता छोड़ दो, कामना छोड़ दो, करके देख लो, करके लड़की की चिंता होती है, पर घर पर अच्छा मिल गया ब्याह दी, अब लड़की घर पर बैठी है, चिंता नहीं हुई क्योंकि अपने अब अपने ब्याह नहीं, अपने पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपने घर जाओ। ये अपना मानने से दुख होता है, अपना है नहीं, अपना रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, नहीं रहेगा। इस जन्म में पहले कहाँ थे, वो अपने भाई बंधु है, याद ही नहीं है। संसार में जो अपनापन है, ममता है, ये दुख का कारण है। भगवान को सौंप दो, सब भगवान को दे दो, अब कोई मर्या चिंता करो, भगवान करो, हम क्यों करे। ममता और कामना मिटा दो, फिर मौज करो। प्राप्त में तो होती ममता, अप्राप्ति होगी कामना, तो कामना ममता मिटा दो, दुख मिट जाएगा। उनसे दुख होता है, वो दुख मिटाना, आपका दुख मिटाना है, वो दुख अच्छा, केवल दया से होता है वो अच्छा, और हानि नहीं है, नुकसान नहीं है, लाभ है। दूसरे के दुख में जो दया आती है वो लाभ है, वो लाभ है, उसे लाभ होगा, बहुत लाभ है। पर दुख दुख दुख सुख सुख देखे, पर अंदर शुद्ध होता होता से दया आती, दया करो, दया करो, सब पर दुख मिट जाएगा। दूसरों पर दया करो, दुख मिट जाएगा। सच्ची बात, एकदम एकदम सच्ची बात। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हृदय से सेवा करने वाले मन में दुख होता है, दो दुख दुख मिटाता है। शंका को दो, एकदम सच्ची बात है, परमाओं की बात है। महाराज जी, जिनका शरीर के साथ संबंध नहीं है, ऐसे महापुरुषों के भी शरीर में तकलीफ होती है तो दर्द तो होता ही है उनको, वो शरीर को तो अपना नहीं मानते हैं। अपना नहीं मानते, दर्द थोड़ा होता, दर्द भी थोड़ा हुआ। मैं शरीर में ममता ज्यादा होगा, दुख ज्यादा होगा, दर्द ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, वही दर्द, वही दर्द थोड़ा होगा, वो तो होगा, वो तो दुख है, वो तो होगा। दर्द होता है वो जड़ भाग में, दुख होता है वो चेतन भाग में। दुख होता है मतलब आपके कहने का आशय है कि दुख होता है चेतन भाग में, दर्द होता है जड़ भाग में। अरे होने पर दर्द होगा, दर्द होगा, नहीं खड़े खड़े हालत, हंसी आती है, हंसी, दर्द होता है उसे हंसी आती है। अब समझ आ गया, नंबर कदर होता है ऐसा। नागौर में संत थे, उसे मिले हुए पड़ जाओ था चालीस को ने, अरे पड़ जाओ तो दर्द हो जाएगा, हंसे खूब, दर्द होता है हंसते, ऐसा होता है। देखो एक कांटा घट गया, उसको निकालने लगे तो सुई लगा दे तो छोड़ो, सुई लगाते दर्द होता है, छोड़ दे देता बस, छोड़ो बस, तो दर्द होता है, दुख नहीं, दर्द होता है, दुख नहीं होता। ये छोड़ना ना छोड़ देगा, निकल निकल कांटा निकल जाए, दर्द और दुख दो चीज है, नींद आ रही भूल जाते हैं। जब नींद आ जाती है ये बात समझ में आई नहीं आई, पर अपना पढ़ने दुख होता है, अपना दुख नहीं हुआ। पहले पहले प्रश्न आ गए, शरीर दूर है तो दुख क्यों होता है, तो दृष्टांत दिया मद्रास में मकान है बना, उस पर से किसी कब्जा कर लिया तो वो मकान दुख गया। उसका नाम ने दर्द का नाम था महाराज जी, इसमें मेरे कहने में भूल हो गई, वो दर्द का नाम दिया था उसने, दुख का नाम नहीं दिया था, वो मेरे कहने में भूल हो गई, वो दर्द का नाम था कि शरीर जब इतना दूर है तो फिर हमारे दर्द क्यों होता है, उसने दर्द नाम दिया है, दुख नाम नहीं दिया, तो मेरे मुंह से कोई निकल गया। दर्द होता, दर्द भी थोड़ा होता है, मेरा पना हुआ तो दुख ज्यादा होता है, मेरा पना मिट जाता तो दुख बहुत कम होता है, पर दर्द तो होता है, दर्द तो होगा ही, दर्द तो होगा, भले नजीक हो भले दूर हो, अपना पन से दुख होता, दर्द होता है। मदरसा मकान है वो किसी ने कब्जा कर लिया मुसलमान है तो दुख होता है, नहीं होता है, दर्द होता है भीतर में, ये सब अमन में होता है, नदी हो चाहे दूर हो अपना पन है दुख होता है, दर्द तो होगा पर दर्द थोड़ा होगा, दर्द भी थोड़ा होगा, जितने शरीर में आसक्ति ज्यादा है उतना ही दुख ज्यादा होगा, जितनी आसक्ति मिटी है उतने मिट जाएगा, एकदम सच्ची बात है। ये दर्द होना कोई शरीर का धर्म है क्या? वो ज्ञान होता है, नहीं आंगुल घट गया हमारा ज्ञान होता है, बेहोश अगर सुना कर दिया जाए नहीं होता, वो जैसे सुना कर दिया नहीं। दर्द में हमारा ज्ञान अंश है इसलिए दर्द होता है, चोट के साथ में ज्ञान होता है, वो ज्ञान नहीं होता, नहीं होता। एक गर्म दर्द मारे एक बूटी होती है वो खा लो, मैं शरीर कहाँ करूंगा, कहाँ करा मैं बिठा नहीं था, कहाँ करा मैं कांकरा जैसी होती है कांकरा, हाँ कांकरा हो जाओ मिश्री का मिश्री पत्थर हो जाओ, अच्छा मिश्री कंकर जैसे मालूम देती है, देखा नहीं मिश्री कांकरे के समान लगती है यूं, हाँ मिश्री का मिठास नहीं आता बिल्कुल। अब यहाँ तो है तो आप बता दो कई जगह में देखी है, यहाँ देखिए ऊँटी खा लो मिश्री कांकरे बेचारे, बेहोश कर देते थे बेहोश, तो ज्ञान नहीं होता, होश होता ही होता। और कोई बात है पूछो, शरीर से जो अलग अनुभव कर लेते हैं उसके दर्द कुछ कम होता है, कम होता, और जो शरीर के साथ आसक्ति रखते हैं उनके ज्यादा होता है, ज्यादा होता। कारण क्या है? कारण आसक्ति, आसक्ति है वो ममता ज्यादा होता है, लड़का मर गया ममता ज्यादा होती है माँ की, तो माँ को तो कुत्ता जैसे पिता को नहीं होता, तो एक ही पर माँ का मोह ज्यादा होता है, वो मोह मोह होता, सत्संग से मोह वादों मिट जाता है, नारायण नारायण नारायण।